Иврэ 9-р бүлэг. Тэгэхлээр анхны гэрэн энэ дэлхийд хамаатай ариун газар ба үйлчлэлийн зарилгуудтай байжээ. Эхлээд асра бэлтгэгдсэн юм. Түүний дотор дэмжүүний суурь, ширээ болон ариун талх байв. Энэ нь ариун газар химээгддэг юм. Хоёр дахь хөшигний ард ариунаас ариун газар гэгддэг асра байв. Тэнд утлагын алтан дахлын ширээ. Бүх талыг нь алтаар бүрсэн гэрэний авдар байв. Авдар дотор манна агуулсан алтан сав, Аароны навчилсан таяг болон гэрэний хавтангууд байлаа. Өршөөлийн суудлыг халахлагч алдрын херувуд авдрын дээр байсан. Гэвч одоо энэ талаар нэг бүрчлэн ярь чадахгүй. Эдгээр нь энэ хүү бэлтгэгдмэгц тахилч нар үйлчлэлийг гүйцэтгэхээр ихний асарт баян гордог бөгөөд, харин хоёр дахь газарт жилт ганц удаа зөвхөн тэргүүн тахилч ордог. Энэ гэхдээ тэр өөрийн болон хүмүүсийн мэдлгүйгээр үйлдсэн нүгүлүүдийн төлөө өргөх цусгүйгээр ордоггүй ажээ. Ихний асар байж байхад ариун газар руу орох зам нээгдээгүй байгааг ариун сүнс харуулж байна. Энэ нь одоо үеийн төлөөх бэлэгдэл байлаа. Ёсоор нөргөгддөг бэлэг ба тахил нь үйлчлэгчийг мөс чанараар нь төгс болгож чадахгүй. Энэ нь өөрчлөлтийн үе хүртэл тогтоогдсон хоол, унд, олон янзын угаал бүхий зөвхөн махан бие тамаатай зарилгууд юм. Харин Христ ирэх сайн юмсын тэргүүн дахилж болж үзэгдэхдээ тэрээр илүү агуу бөгөөд илүү төгс асраар нэвтрэв. Энэ асар гараар хийгдээгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хүү бүтээлийх биш ажээ. Тэр ямаа болоод тугалын цусаар бус, харин мөнхийн золилтыг агуулан өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг удаа бүгдийн төлөө орсон. Учир нь хэрэв махан биеийг цэвэршүүлэх ин тулд бузартсан хүмүүсийн дээр ямаа болоод бухын цус, охин бирууны үнсийг засаж ариусгадаг юм бол, тэгэх тусмаа мөнх сүнсээр гимгүй өөрийгөө бурхан дөргсөн Христийн цус нь амьд бурханд үйлчлүүлэхин тулд бидний мөс чанарыг үгсэн үйлсээс цэвэрлэн шүү дээ. Тийм учраас анхны гэрэний доор үйлдсэн гим буруугийн золилтын төлөө үхэл тохиолдсон тул дуудагдсан хүмүүст мөн хөвийн амлалтыг хүлээн авахуулахын тулд тэрээр шинэ гэрэний зуучин юм. Учир нь хаан гэрээс байна. Тэнд гэрээслэгчийн үхэл зайлшгүй өргөгдсөн байх ёстой. Учир нь гэрээслэгч амьд байгаа цагт гэрээс нь хизээч хүчин төгөлдөр болохгүй. Гэрээс нь тэдгэр хүмүүсийг үхсний дараа хүчинтэй болох аж. Тийм данхны гэрээч цусгүйгээр батлагдаагүй юм. Учир нь хуулийн дагуу тушаал бүрийг Мосе бүх хүмүүст айлдахдаа тэрээр тугал болон ямааны цусыг ус, час улаан нос, хисопийн мүчрийн хамт аваад, уг ном дээр болон бүх хүмүүс дээр цацаад, энэ бол бурхны таанар тушаасан гэрэний цус мөн гэж хэлжээ. Үүний адилаар тэр асарба үйлчлэлийн бүх сав суулга дээр цус цацав. Хуулийн дагуу бараг бүх юм цусаар цэвэршүүлэгддэг бөгөөд цус урсахгүйгээр ямарч үйлчлэл байхгүй ажээ. Тиймээс тэнгэрдэх юмсын хуулбаруудын хувьд эдгээрээр цэвэршүүлэгдэн, харин тэнгэрлэг юмс нь өөрсдөө эдгээрээс илүү дээр тахилуудаар цэвэршүүлэгдэх шаардлагатай байв. Учир нь Христ жинхэнэ юмны хуулбар болох гараар хийгдсэн ариун газарт ороогүй. Харин идүүгээ бидний төлөө бурхны оршихуйд үзэгдэхин тулд тэнгэрт өөрт нь орсон билээ. Тэргүүн дахилж жил бүр ариун газар руу өөрийн бус цустай ордог шиг тэр дандаа өөрийгөө өргөх албагүй байв. Тийм бишсэн бол тэр ертөнцийн суурээс хойш үргэлж зовох хэрэгтэй болно. Харин идүүгээ үеийн төгсгөлд өөрийгөө хахил болгон нүглийг зайлуулахын тулд тэр нэг удаа үзэгдсэн юм. Нэг удаа өгөхөн хүмүүс тогтоогдсон. Үүний дараа шүүгдхийн адил тийхүү Христ мөн олны нүглүүдийг үүрхийн тулд нэг удаа өргөгдсөн бөгөөд хоёр дахь үзэгдэхдээ нүглийн талаар бас харин өөрийг нь тисэн ядан хүлээгстийг аврах болно.